Раздзел 5. Маўклівая вайна ў глушаковай хаце, якая пачалася з таго вечара, калі Яўхім аб'явіў, што хоча жаніцца з Ганнаю, ішла без перамір'я некалькі тыдняў. Ні стары глушак, ні Яўхім, ніхто іншы не заводзілі больш спрэчак, але маўклівасць, якая цяпер заўсёды была ў хаце, нядобрая маўклівасць і ўпартыя цвёрдыя позіркі, якімі часам перакідваліся бацька і сыны, лепш за ўсё гаварылі аб непрымірымым размежаванні ў сям'і. Вайна, якую вялі глушакі, была вайной нерваў, вайной цярплівасці. І трэба сказаць, што абодва бакі і Яўхім, якога горача падтрымліваў брат, і бацька вялі яе са ўсёю партасцю, з усіх сіл верачы, што другі бок адумаецца нарэшце, здасца. Гэтая маўклівая ўпартасць ўсё ж найбольш адбівалася на маці, якая то схілялася да старога, то да дзяцей, хацела і не магла прымірыць іх, і часта плакала ў потай. Здавалася, што міру ў хаце ніколі ўжо не будзе. Але неспадзявана упарты стары не вытрываў, скарыўся. «Хай будзе па-твойму!» Памаліўшыся, адышоўшы ад абразоў, сказаў ён Яўхіму: «Не мне, а табе жыць з ёю». Жонка, пачуўшы гэта, узрадавана павяла вачыма на сына, як бы хацела парадавацца разам з ім. Але Яўхім нават не варухнуўся. Як стаяў каля люстэрка, прычэсваючы чуб, так і застаўся стаяць. Маці перахрысцілася на абразы: «Дзякуй Богу!» Яна не наважылася сказаць больш ні слова і нават пайшла з посудам к печы нясмела, асцярожна, баялася лішнім словам, няўдалым рухам узлаваць затоенага старога. «Чаго маўчыш?» – кінуў глушак сыну. «А чаго гаварыць? Я ж казаў уже, казаў!» Глушак не ўтрываў, каб не папракнуць: «Няма таго, кеп як у людзей, у хату дабро несці, дак з хаты!» «Нічога з хаты не пойдзе, не пойдзе!» «Пусці толькі адну галячку, дык адразу наляціць цэлая гайня, і не гледзіся, як расшматаюць усё, распетраць у мэнт!» «Не распетраць!» «Не мог узяць, як людзі, не хацеў ніяк супакоіцца бацька, каб з дабром якую!» Слухаючы бацькавы скаргі і папрокі, Яўхім адчуваў, што бацька саступіў яму, здаўся зусім, што сіла і права цяпер на яго, Яўхімавым, баку. Нараканні старога толькі больш выяўлялі яго слабасць. Разумеючы гэту сваю сілу, Яўхім тонам загаду перарваў старога: «Хопіць уже! Лепей падумайце, каго за сватоў узяць!» «А е, праўда!» – нясмела, але ахвотна падтрымала Яўхіма маці. «Сватоў гэтага добра знойдзецца, а ўсё ж абы каго ўзяць, не гонар, возьмем не абы каго. За сватоў будуць Пракоп і Авдоцця», – сказаў бацька, як гавораць пра тое, што ўжо вырашана. І Яўхім адзначыў сам сабе: «Стары загадзя аб усім падумаў». «А калі ў сваты?» – запытаў Яўхім усё тым жа патрабавальным тонам. «Не церпіцца дужа. Перахопяць, можа?» «Перахопяць, не перахопяць, адкладываць не рацыя, а ўсё адно. Хоць у ету суботу». Стары надзеў шапку, злосна патупаў у кутку каля лаўкі, чагосьці шукаючы не знайшоў, памкнуўся пайсці на двор, каля дзвярэй затрымаўся. «Мо, так і трэба, цяпер усё не па-людску». Выходзячы, Ён моцна стукнуў дзвярыма. Ганна убачыла глушакоў загарода, на якім брала буракі, як выпрасталася, трымаючы бурак у руцэ, так і засталася стаяць, не зводзячы здзіўленых вачэй з двара, хоць не пыталася, з аднаго позірку здагадалася, зразумела, чаго прыйшлі неспадзяваныя госці. Ды як жа было не зразумець? Глушакі ішлі ўдвух, бацька і сын, Яўхім красаваўся святочнай паддзёўкай, блішчаў прылізаным чубам, стары трымаўся так важна, што здалёк было відаць. Чалавек ідзе не па абы якой справе. І пры іх пануры, барадаты, маўчун, Пракоп і сарока Аўдоцця, сваты, не інакш. Ганна бачыла, як на ганку сарока штосьці сказала старому глушаку, але той толькі кіўнуў, каб не затрымлівалася, заходзіла хутчэй, і яна, нагнаўшы на сябе выгляд чалавека бывалага і сур'ёзнага, можаце, маўляў, не сумнявацца, справу сваю ведаю, упэўнена падалася ў хату. За ёй увайшлі і іншыя. Здзіўленне прыходу глушакоў у сваты было для Ганны першы момант такое вялікае, што яна як бы забылася на ўсё. Не было нават заклапочанасці ці неспакою, але за гэтым яна заўважыла на вуліцы некалькі маладзіц, што мігам зляцеліся к яе хаце, паглядвалі на вокны, перагаворваліся ўражана, убачыла сябе як бы збоку пад чужымі позіркамі, і ёй стала неспакойна. Прыцягнуліся. Нешта трэба рабіць з гэтым, нешта сказаць. Трэба будзе ў хату ісці, паказацца, стаць перад імі, перад сватамі, перад старым карчом, перад Яўхімам. Стаяць, чакаць, што надумаюць бацька, мачыха, якую долю вызначаць ёй. Чым лепш даходзіў да Ганны сэнс таго, што звалілася на яе, тым трывожней станавілася на яе душы. Клопат здаваўся ўсё больш важкім, ўсё больш грозным. Яна не толькі не хацела гэтага неспадзяванага сватаўства, ёй цяпер было страшна падумаць пра замужжа з Яўхімам, якога яна пасля здарэння ў лесе, хоць ні за што не паказала б яму, дзіўна баялася. І асабліва трывожыла тое, што глушакі, сваты былі не абы якія. Ім не так проста даць гарбуз, паказаць, як ісці туды, адкуль прыйшлі ні з чым. З карчамі ў куранях усе лічыліся, і бацька, і мачыха таксама. Як жа адступіцца ад гэтых сватоў, ад бяды гэтай, каб бацька зразумеў, хваліў яе, каб мачыха не асудзіла? Захопленая думкамі, трывогамі, узрушаная невядомасцю, якая прыйшла к ёй разам з карчамі, Ганна ўсё стаяла на агародзе, апусціўшы рукі з закасанымі рукавамі, не выпускаючы бурака. Яна ўбачыла, што з хаты выйшаў, ідзе да яе бацька, мімаволі азірнулася ў той бок, дзе жыў Васіль. На той час, здалося, забыла абразлівую спрэчку, гатова была дараваць усё такім любым. Пабачыла раптам бераг, ад якога адрывала, несла яе кудысьці злая плынь. Вечары з туманам на балоце, вільготны плот, нецярплівае цяпло яго абдымку, але на Васілёвым селішчы нікога не было. Бацька падышоў ціхі, разгублены, хвіліну маўчаў, не ведаў, як пачаць. Кінь буракі, ды прыбярыся, сваты там. Ён не адразу дадаў: корч, яго Яўхім. Ганна не адказала, бацька паглядзеў на яе з любоўю, са шкадаваннем уздыхнуў: сядзяць за сталом, цябе ждуць. Ён гаварыў так, што было чуваць, шкадуе яе і спачувае, але не ведае, што параіць, як памагчы. Ліха ж яго ведае, што прынясе дачцэ гэтае багацейскае сваяцтва, пра якое не думалася і не гадалася, як яно там будзе ў іх з карчовським хлопцем. На добро, на щастя, ті на погане. Не хочу я, щиро сказала Ганна. Боїся. Не хочу. Не хочу йти. От приперлося яно, якби сам собі роздумлива про мою батька, і як хто другий, а то ж карчи. Ганна, якая завсёды так добра чула батька в настрой, зауважила, за клопотным роздумом про яе таілася ў батьку ганарліва задаволеная думка. Завіталі, кланяюцца, просяць, багацей. Ёсць, значыцца, і ў яго скарбы не горшыя за кублы карчовы. Так што ж рабіць? Нібы папрасіў парады ён. Што сказаць? То і скажыце, што думаю. Нязгодна, значыць. Але ён нават не крануўся ісці пераказваць яе словы сватам. Вялікі клопатны роздум па-ранейшаму панаваў ім. А можа, яно і нічого? А можа, мы дарэмна еду? І ўсім хлопец такі. Любая б за яго. Ён не так раіў ці казаў пра свае думкі, як пытаўся. Чарношка ўбачыў, Ганна нязгодна, нецярпліва кінула позіркам на яго, зразумеў, што яна слухаць не хоча, і ўраз абарваў развагі, няёмка як бы вінавацячыся уздыхнуў. Эх, каб знаць, як яно потым бувае.